حسين جنى. هاي لا هاي لا. Awitan ng kundi man, di man sasawa. Ikaw pa ba bayaan siya sayaw kita? Namahalin kita hanggang sa walang hanggan. Para Lina.